Kirol Irratiko ateak San Adriango ikasleentzat irekita. Ladies and gentlemen, señoras y señoras, madame et messieurs, signori e signori, fratone e fratoni, this is Rami Chapifon, sound system, insieme a Begonia e Bagmadu, te lo dico adesso, te lo dico più, se ti piace, balla pure tu. Entzun Irola Irratia. Eunda zazpietar diano. Edo interneten. Mama don't know. Ya jugar gara? No, aquí te vas. Yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. He dicho que me quedo. Kaixo, gu berriz ere hemen gaude. Irola Irratian. Bestean esan genuen moduan, San Adrián Institutoko ikasleak gara, bigarren mailako ikasleak hain zuzen ere. Honetan, lau talde osatuta gaude, denak kongori buruzko gai desberdinetaz hitz egingo dugu. Orain, Rai Lema eta Profesor Estefano entzungo ditugu, Afritude izeneko abestian. Honetan, musika klasika, Bulgariako ahotsak eta besti kongotarrak nahasten dira. Lehenik eta behingoz, egoera azalduko digute Eunice, Nerea eta Irene. Gaztelaniaz. Au-delà des dictatures ingénument bestial, au-delà des malédictions mal vécues, au-delà des grandeurs mal gérées, au-delà des noirceurs et des blancheurs, au-delà des couronnés et des écrasés. Baldakizuen ondagoen Kongo, Kongo Afrikaren erdian ean dago. Zenbat hizkuntzatan hitz egiten dute eta duten eta zein da garrantzitasuna? Zazpireun hitz baino gehiago hitz egiten dute. Jerry Munton zertik kazetari Galasterrak erdialde esploratu zuen lehen aldiz 1867 eta 1885 Mexikoko Leopold bigarrena erregeak bere gain hartu zuen Berlingo konferentzian bidez. Urte hartan Kongo Belgiarra Kongo Beldedo Mexikongo izen eman zioten eta 1960 Belgikak askatu arte 50 urte baino gehiagotan lurralde egoera hartan egon izan ziren. Herrialde azkeren lehenengo presidentea Pratik Lumba izan zen, Belgiarrak eta estatua. 1981-1987 Zairenen garaiak iraun zuen, Mabus SS-eko presidente izan zalarik. Lure eta diru asko zituen bitartean herria goze ziltzen zen, korrupzio handia egon zen. Eta orain gaztelaniaz. Anteriormente, la República Democrática del Congo era una colonia de Bélgica denominada Congo Belga. Después de la independencia, el nombre usado era el nombre de República del Congo, hasta el 1 de agosto de 1964, cuando su nombre se cambió por el de República Democrática del Congo. Antes de esto, los dos países eran distinguidos por sus capitales, la República Democrática del Congo con Kinshasa y la República del Congo con Brazzaville. Entonces el presidente Mobutu cambió el nombre del país por Zaire, de una mala pronunciación en portugués de la palabra Zner o Nazadi, lo que se traduce como el río que se traga a todos los ríos. Del 2000 a.C. al 500 d.C., migraciones masivas bantúes se asentaron en lo que hoy conocemos como República Democrática del Congo, desde el noreste sumándose y desplazando a las poblaciones de indígenas pigmeos en las regiones más al sur del moderno estado de la República Democrática del Congo. Migraciones subsecuentes de las regiones de Darfur y Kordofán de Sudán al noreste de África del Este, emigración al oriente del Congo, como se agregaron a la mezcla de grupos étnicos. Los bantúes importaron la agricultura y técnicas para trabajar el hierro de África Occidental a este área, estableciendo la familia lingüística bantú como uno de los lenguajes principales del Congo. Alrededor del siglo III, una sociedad comenzó a desarrollarse en una región inicialmente comprendida en un área de 200 kilómetros a lo largo de la ribera del río Lualaba, en la hoy provincia de Katanga. Esta cultura, conocida como los Mpemba, finalmente se convirtieron en el más importante reino Luba y en el reino del Congo. El Estado Libre del Congo o el Estado Independiente del Congo fue un dominio colonial africano, propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica, establecido en la Conferencia de Berlín en 1885, cuyas fronteras coincidían con la actual República Democrática del Congo. El Congo fue administrado privadamente por el rey Leopoldo hasta su fallecimiento en 1908, año en el que el territorio fue accedido a Bélgica. Como parte de la política internacional de las Naciones Unidas, se promovió el fin de la colonización de las naciones que llegaron a conformar el llamado Tercer Mundo. En el caso de las posesiones belgas, en 1959 se realizaron las primeras elecciones libres que fueron ganadas por el Mouvement Nacional Congolés, también llamado como Movimiento Nacional Congoleño, dirigido por Patricio Lumumba. En 1960, Patrice Lumumba, junto al Movimiento Nacional Congoleño, fue designado primer ministro al ganar las primeras elecciones libres legislativas. Joseph Kasavubu, del partido Abaco, fue nombrado presidente por el Parlamento. Otros partidos surgieron, incluyendo el PSA, Partido Solidario Africano, y el Partido Nacional del Pueblo. Inmediatamente después de la independencia, las provincias de Katanga, con Meis Estombe y Kasai del Sur se separaron de la alianza política. Debido a que el gobierno belga deseaba seguir controlando la riqueza minera del país, apoyó la extinción de Katanga y Kasai del Sur, implantando gobiernos títeres en dichos territorios. El gobierno del Patricio Lumumba solicitó la ayuda norteamericana, no siendo siquiera recibido por el presidente de Estados Unidos, lo que motivó acercamiento a la esfera sobreviviente, que proporcionó transportes y asesores militares con el objetivo de intervenir en las provincias separatistas. Lumumba negó repetidamente tener ideología comunista alguna. Si no van a la punetana, at the side, mommy, mommy. Ah, oh, I eat. Na na mama na bo, yuma ya sama ba. Ile na bati kubolo na bati kina na tukone, tukubo. Bana kete tolo tolo, na bedo tolo tolo. Urrengo gaiarekin hasi baino lehen, abeslari kongotarra entzungo dugu. Frankin Boukaka pon sur le Congo. Solo tomoni na biso na denge mbuka na biso ebongi pande kubangai oyamba lelo losako na ngai. Orain bai, orengo gaia koltana da eta Sarai Junkal eta Silvia azalduko digute. Pande ko yangambo na ngambo e bosimba na bosala loku ya kongo na biso. Kaixo, gu Sarai, Silvia eta Junkal gara, eta koltanari buruz hitz egingo dizuegu. Koltana, gaur egungo mineral garrantzitsua da, izan ere mundu osoko teknologian eta ekonomian oinarrietako bat da. Mugikor, ordenagailu eta telebistetan aurki dezakegu, baina benetan badakigu nondik datorren, Kongotik hain zuzen ere. Gai honetatik arreta gehien erakartzen diguna, koltana minetatik ateratzeko umeek lan egin behar dutela da. Lan horiek egiteko umeak behar dituzte, zuloak oso txikiak direlako. Eta gehienetan ataskatuta geratzen dira, hau da, hiltzen dira. Koltana, Kongo bati bat ustiatzen den mineral konposatu bat da. Bi mineral eseratuta dago. Kolumbita eta tantalita minerales. Koltana gehien bat, Kongo herrialdetik lortzen da. Baina baita ere beste herrialde batzuetatik lortzen da. Hala nola, Brasil, Tailandia eta Australia. Kongoko Republikan mineralaren esplotazioak arazo asko karri ditu. Mineral hau berresidablea da eta eskari asko dagoenez, 1988tik guda dago Kongon. Esaten denaren arabera, Kongoko meategi gehienak Ruandako ejertzitoak kontrolatzen ditu. Ruandako ejertzito bat, koltana meategietatik aterata dagoenean Ruandara eramaten dute, beste herrialde batzuetara esportatu baino lehen. Hauek, Animalia, Estatu Batuak, Holanda, Belgika eta Kazakistan dira. Esportatzen duten eta esportatzen hasi zirenetik ere guda dago herrialde horietan. Guda hau hasi zenetik 5 milioi pertsona ire egin dira. Mugikor bat ez dugunean erabiltzen eta denda batera eramaten dugunean, Kanadara eramaten dute koltan kantitate gehien ateratzeko. Eta oraindik mugikorrean geratzen den kantitate txikia Indiara eramaten dute, eta han koltanak kentzen diote. Orain galdera batzuk egingo ditugu. Bandeko, la lopoto balobi, se son les masques qui font l'histoire. Yango ana Lumumba. Zer egin dezakegu? Gu gaur egun ezin dugu asko egin, baina tresna elektrikoaren bat erostera jasoaztenean, Kongon gaur egun dagoen egoeraz kontrolatu zaitezte. Guk gure bizitzan zeo zer aldatu behar dugu? Gure bizitzatik gauza asko aldatuko dira. Koltan amaitzen denean, adibidez, hegazkinek ez dute egan egingo. Ez ditugu tresna elektrikoa erabiliko. Hau da, mugikorrak, ordenagailuak, telebistak eta bat. Kultura kongotar lan pixka bat gehiago murgiltzeko, orain, todo bona lokuan txungo dugu, Lizanga abestiarekin. Faire autrement que devenir parano dans l'autre monde. L'on peut tous avoir ce mérite de parrainer, ouais parrainer. Tous poussés entre goudron, trottoir, rotation d'une population dans ce laboratoire. Tu sais que beaucoup trop font le plongeon. Tava mane dina zupot Ambaru bovie satango ki palano Senano vandi sila e Bajukuna ne tendele manga Katoko mundo Pana kete tonudo Pana kete tonudo Pana kete tonudo Kete tonudo Pana kete tonudo Celebrate with lemonade, remember a warm memory. We live with something higher, like more than life and worth. Mami mai ah oh ah dana mama nabu. Orain ume soldaduekin ume soldaduak ikusiko ditu. Kaixo, Jonathan Markel Alba eta Ander gara, eta ume soldadoi buruz hitz egingo dizuegu. Imaginatzen duzu 14 urteko umeak gerran, zenbat ume daude orain ejertzitoan, kongodoak zer dira, zergatik hil dituzte familiak, Kongoko ume batzu txikitatik behatzen dituzte miretan. What's it like to be a boss, man? Kongoko ume batzuk txikitatik behatzen dituzte minezietan eta ejertzitoetan borrokatzen, baina beste batzuk aliziatzen dira, inork behatzen ez dituztenean. Ejertzitora doaz haien aita ama eta familia guztia hila daudelako. I wake up every day and blow a zip, count grams, contraband on my hip, outstanding with my pimp hand, handing me my grip, outlandish on my tip, like nigga this crib. The boulevard star, red carpet walker, so famous, feeling like Amos, fuck the police, one time can't contain us. Ona hemen, kasu batzuk. Patrick era el encargado de montar guardia sentados sobre un taburete, decía tener 20 años, pero... No pasa de los 14. Esaten zuen, llevo en el ejército 4 años, los Lendu asesinaron a mi familia, he estado en combate y he matado, cuando no mato no siento nada, solo disparo. Dentro de la casa, Solach, de 13 años, preparaba la comida con un Kalashnikov entre las piernas, tenía mirada triste. Antes vivía con los padres. No voy al colegio desde hace un año. Ellos entienden por qué no, saben que soy una soldado. Khakis, crease, all-stars, blue beret. So much money on him, shit, the city tried to sue the set. Boss dog, here I go, hogging in my own lane. In 1988, I was cooking up the whole thing. And now I'm involved with slinging raps. $1 million deals, movies and counting stacks. The critics try to fight the facts, but I'm loving. Espero dut den argi gelditu dela eta agur. Horrengo arte. Agur. It make a nigga wanna pop his clip it. Now listen, turn that beat up, that bass got him feeling froggy. Quit your talk, I got homies bigger than John Coffey. And they'll tear this whole place up. Got gangsters putting on makeup, you dig? West Coast King is on his shit again. They getting panicked like, how do we get rid of him? The answer is you can't. And even if you could, then motherfucker you ain't. Bitch! Woman, why you not tell me again all the nice thing you've been telling me before, the time you wanted me to marry you? You've been telling me I was the tallest pygmy in this life, that no other pygmy could be taller past me. Remember... Kaixo, guane Cintia eta Paula gara, San Adrián Institutoko DBH-ko ikasleak, eta Kongorentzako proiektuari buruz hitz egingo dizuegu. Lehenengo, beraien egoerak ikusiko ditugu, eta gero nola guztion artean ere lagundu aldezakezugu. Badakin zuen nola bizi diren Kongon? Mugikorra kongotarumeek egiten dituztela? Eta garrantzitsuena? Denon artean egoera hau aldatu ezakegula. Hori guztia gaur eta hemen 107.5 FM Irola irratian. Kongo gutxi entzuten dugu, ezta? Ba, leku honen hainbat herrietan munduko baldintzarrenetan bizi dira. Esate baterako, ume askok eta askok egun guztia ematen dute lan egiten bere familia mantentzeko, eta horregaitik oso gazte direnean ikasketak uzten dituzte. Bai, gainera, soldata txarra baino txarragoa da. Zuek ideia eukitzeko 2 euro hiero, eta horrekin familia asko bizitzen dute. Bere lanak ez pentsatu hemengoak bezala direla. Ez da pentsatu ere, lan ezagunena minetan lan egitea da, gure mobil famatuak guk edukitzeko. Umeek, koltanarekin lan egiten dutenean oso arriskutsua da, eta leku horietan gehien lan egiten duten pertsonak gazteak dira. Bai, gainera oso goiz altzatzen dira kilometroak eta kilometroak ibiltzeko, minetara ailegatzeko, eta ez da bat ere ekonomikoa. Umeak horrela lanean ez ibili behar izateko gure mobilen erosketa murriztu ahalko genuke. Nire ustez hori ez da hori esen izango arazo handia. Arrazoia daukazu. Gainera, mobil simple batek balio digu. Suposatzen delako mobila beste pertsona batzuekin hitz egiteko dela. Hori da. Orduan, hori izango zen konponbide bakarra. Eta horretarako denok parte hartu behar dugu. Egoera aldatu beharrik dago, ezta? Ia da ordua, ez? No fit kill elephant again. Too old. So if you go back to your papa, he no fit give me my task back. Tell me, who go pay? Give me the name of the man who go pay me back my elephant tusk. Yeah. Beno, orain, pizkatxo bat azalduko dizuegu klasean egiten ari garen proiektua. Proiektu hau untunbarekin egiten ari gara, emakume afrikarra da. Bera, orain, hemen bizi da, eta aprobetsatu dugu proiektu honekin diru pizka bat irabaztea eta ara Kongora bidaltzea. Proiektuan gu eskuz egindako egutegi batzuk saltzen dira. Egutegien marrazkiak frutak dira eta gu ikasleok eskuz egin ditugu. Orain dela bi aste saltzen hasi ginen eta arrakasta handia izan dute. Eta horrela izaten jarraituko dela espero dugu. 10 eurotan saltzen ditugu. Eta esan dugunez, diru guzti hori untunbari emango diogu Kongora eramateko. Espero dugu zuek diru pizka bat jartzea egutegietan, dena onerako baita. Nahi baduzue, San Adrian Institutora etorri eta erosi ahal duzue. Eskerrik asko. Agur! Agur! Irola irratiko ateak San Adriango ikasleentzat irekita. Ladies and gentlemen, señoras y señoras, madame and monsieur, signori e signori, fratone e fratoni, this is Rami Chabi Fon Sound System, insieme a Begonia Bagmadu, te lo dico adesso, te lo dico più, se ti piace, balla pure tu. Entzun Irola irratia. Eunda zazpietardiano. Edo internet. Oh. Trinidad, there was some family, Matt's confusion and Joel.